Foto sidan 205. En kista fylld av redskap påträffades när en gammal sjöbotten i Mästermyr på Gotland skulle plöjas på 1930-talet. Runristare behövde redskap som mejsel och hammare när stenar skulle ristas. Andra redskap på bilden här till exempel tänger och yxblad.